Zapomněl jsem na tebe, Angličané. Řekni, naučil ses něco o lékařství v těchto měsících? Ano, vznešeně. Neostýchej se tak, užij si palác. Pokud něco chceš, stačí jen říct. Řekni, máte ve vaší zemi šáha? Máme král. A vojsko tak odvážné, jako je to perské? Zatím jsem vaše vojsko neviděl. Brzy ho uvidíš. Sultan Masud podporovaný muláhy hrozí, že na nás zaútočí. Už roky se snaží Perzii dobít. Nalejte mému hostu víno. Je tato hra u tebe v zemi známá? Nevzneši. Ty bude představit dvě armády. Nejdůležitější je šach. Když prohráš, boj končí. Válka je krutá. Přeji si uzdravovat, ne zabíjet. Skutečný vůdce nemá city. Od vás jsem vydal mučení a popravy. Nejdřív jsem se třásl strach, když jsem viděl, jak ti ubožáci žadoní o své nicotné životy. Časem jsem se naučil vnímat bolest jako součást moci. Tak jsem se stal králem králů, panovníkem nad vším, co vidíme a co existuje. Největším šáhem, jakého kdy historie viděla. A toto je královská hra.